žeton. Treba žeton, nema žeton. Žeton se traži na kartu. Thank you. Kukuci. Zatvaramo kasu broj 4. Molimo vas da robu za kukurinu više ne stavljate na takvu kase. Hvala vam. Thank you. Poštovani kupci, otvaramo kasu broj 4. Molimo vas postavite robu za kupovinu na traku kase. Poštovani kupci, otvaramo kasu broj 3. Molimo vas postavite robu za kupovinu na traku kase. Thank you. Thank you. Da. Vedete? Thank you.

Velikáš patika. Sa dali ma? 68. Opa, tak si pokážem, tu nemám až tu nebudova. Samo, ovako. Pošto je, ovo nemá akcie. 15%. A, nemá akcie. 15% toho. Sada kaže 5490 minus 15%, 4,460 Thank you. Thank you. će lekare, to će bude. Thank you.